باب المدینه توابتون فضائل د مدینه منورې دی. یو فضیلت د دې دا دی چې وروره نامې ډېرې دي د مدینې نامې ډېرې بې اندازې نامې دي، او دا کثرت د نامو دا دلالت کوي په فضیلت د هغې چې یو سیز یو بېکار وي خلک ورته هغه یو نوم هم نالي او که نوم یې لیسې پې درون راغه کېږي، خو چې کوم سیز کې فضیلت وي نو خلک ورته مختلف نامې اخلي. مختلف نوسی نه دي، نوسی چې خلکو خوښ وي نو کله ورته خپل نوم علي او کله ورته بل علي او کله ورته بل علي او کله ورته بل علي. چونکه مدینه منوره هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره زیاته خوښه وه، چې خوښه وه نو کله به ورته تابه وي او کله به ورته طیبه وي او کله به مدینه وي، مړه بې اندازې نامې. نو وایي چې المدینه تو مدینه چې ده توابتون دا توابه ده، توابه معنی کوي پاکه مزیداره. المدینه تو مدینه چې ده توابتون دا پاکه ده مزیداره ده. سړی ورشي خوند وکړي چې هسې د مدینې سوچ وکړي هم سړی خوند وکړي. نو یو نامه شوه توابه. حدثنا خالد بن مخرم قال حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد قال حضرت ابو حميد وي لو ما ابو حميد ساعدي نري مشكات كي رازي دا. قال حضرت ابو حميد وي چه اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رالو من سرد پیغمبر عليه السلام. اقبلنا رالو منگا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرد پیغمبر علیہ السلام علکا دا چرتا نرالے من تبوکا دا تبوکنا من تبوکا دا تبوکنا حتی تردے پوری اشرفنا چی منگ راخ کارشو علی المدینہ پا مدینہ اشراب دیتا وی چی دا پاس نراخ کارشی حتی تردے پوری اشرفنا چی منگ راخ کارشو علی المدینه پا مدینه. هر طرف نه چې راځې که نه غونډې دي، دې مدینې ته چې راځې په دې غونډو به راوړې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هذه دا خاریه هذه دا لاکه توابتون دا توابه ده، دا لاکه دا توابه ده، دا پاکه مزیداره علاکه ده. بابو لا بتای المدینه دا باب دی دا غدوو طرفونو د مدینې. پرون تاسو ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک خوله باندې مدینې علاقې لا عزت بیان کړی ورکړی دی. نو هغه د کم ځای نه دی، په اوږدو کې د عیر نوالی دې طرف ته غر دی، د دې عیر نه زی د احد خوا سره دلته غونډی ده سور دا دی. احد هم پکې راځي په پلنو باندې یو دې طرف ته لابه ده علاقه لابه مغرب پلو، یو دې طرف ته ده د دې دوو لابو په منځ کې دا مدینه ده. لابه تاسو پرون ویلي وو الحره، د دې معنی کوي حره. حره هغه ځمکې ته وایي چې هغې کې تور کاڼي، دې طرف ته چې دی لږ لرې چې لاړ شي نو دا علاقه ده تک تور کاڼي دي، او دې طرف چې لاړ شه نو لڼ بس داسې لږ نه. تاسو دغه له نه ځای سبی مساجد به دې نه چې ور وړې دغه علاقه ټوله ده. لابه په معنی د څه سره راځي؟ حره. حره دغه ته وایي هغه ځمکه چې هغې کې ذات الاحجار سو تورو کاڼو والی. نو بیا لابه دا ده، نو د دې تثنیه رالله لابتین دوه لابې، بیا چې اضافه توکې نو نون وغورځېد. لا بتا یل مدینه هغه دوه طرفونه د مدینې. ابو هریره صاحب وایي چې انه کان یقولو ده به وي ابو هريره سببي لو رأيت الزباء كذا وينما اوسه زباء اوسوتوي لو رأيت كشر ما اوليدلي الزباء اوسه بالمدينه بمدينه كي ترتع چغا خوراک کی رتع يرتع معنا دي قسم قسم خوراک ترتع چغا خوراک کی نما زعرتها زبا اغون يروم غوري حسين دي حسين چه ار وخت کی یریږي خوشکله دا خوراک کی کنه نو بی اندازې یریږي یو دل ته خله خکده کی شوره راوالی او بیا داسې یو خوابل خوا ګوري چې هغه ځای کې سړی ووینو دا منډه کی. ابو هریره صاحب وایي چې که د مدینې حسین مې ولیدی او خوراک کوي زه به هغه طرف ته مخ وانړوم چې هسې نه زما د وجې نه دغه نه شي اونه یریږي. لو رأیتو زباء کچرې ما ولیدلی اوسه بالمدینه په مدینه کې ترتعو چې هغه خوراک کوي ما زعرتها د زعرتو یو معنا دي یرول زه به هغه اونه یروم یا دا دی ما زعرتها هغه به زه اونه زغلوم په معمولي کش باندې اوسه زغلي ولې. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ما بین لابتیها ما هغه علاقه بین لابتیها چې هغه په منځ د دې دوو طرفونو کې ده یو مشرق پلو لابه یو مغرب پلو لابه د دې دوو لابو په منځ کې چې دا کومه علاقه ده نو وروره حرامون دا حرامه ده. پرون تاسو د حرامون معنا کړې وه اگر چې دلته کې ښکار کول منه نه دي خو بیا هم د آدابو خیال دا دی چې یاره کول نه دي پکار. باب من دا باب دی د هغه چا رغبه چې هغه مخ وګرځی عن المدینة د مدینې نه. یو سړی ته وی زه چې مړه مدینې ته خو لاړ شو چې مړه په مدینه کې شی کوو په مدینه کې اوسیږي او دې د مدینې نه بې شوقي ښکاره کی مړه زما د دې ځای سره شوق نشته دا سخته بې ادبي ده ټیک د مدینه کې اوسیږه کډه راواله بل ځای ته ځه ګناه نشته خو چې په دې نیت د مدینې نه ځې چې ته بې شوقي ښکاره کوې چې مړه دلته څه دي او ځای چې پلاني ښار ته لاړ شو پلاني ته لاړ شو پلاني ته لاړ شو نو دا بیا ګناه ده. د امام بخاري عجیبه کمال دی دی کله ناکله ترجمه کی دی ترجمة الباب خو دی د یو حدیث مطلب بیانوي رستو دا راځي چې رسول الله وی چې هغه خلکو له تاوان دی چې کوم خلک د مدینې منورې نه لاړ شي او په نورو ښاریو کې یمن ته لاړ شي هلته آباد شي شام ته لاړ شي هلته آباد شي یا عراق ته لاړ شي او هلته آباد شي. مدینه چې هغه د دوی دپاره خیر دی هغه پرېږدي او هلته لاړ شي دا معنی راغلې ده. دې پلو چې وګورئ لوی لوی صحابه مدینه پرېښې ده او تلي دي. رسول الله چې د دنیا نه لاړ نو بلال صاحب کوم پلو لاړ شام ته لاړ خو لاړ شام ته بیا به نه راته. حضرت انس رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله خصوصي خادم دی لوی هستی ده هغه لاړ بسرې ته هلته آبادو نور لوی لوی شان والا صحابه لاړل څوک عراق ته لاړل څوک بل ځای ته نو بیا دوی ولې تلل نو دې د هغې هغه حدیث دغه کوي چې هغه کوم ځای کې بد ویلي شوي دي چې سړی مدینه پرېږدي او بل پلو لاړ شي هغه دا دی چې د مدینې نه اعراض وکړي مړه دلته څه کوو استغفر الله نو دا خو څه وچ او خړ پړ خار دی زه چې پلاني ځای ته لاړ شو دا چې د مدینې نه بې شوقي ښکاره کوې او د بل ځای چې دی نو شوق ښکاره کوې په دې طریقه تلل نه دي پکار او که نور د کاروبار مسله یا بلي نه هغه کیسه ګناه نشته. باب من دا باب دی د هغه چا رغبه چې هغه بې شوقي وکړي اعراض وکړي عن المدینة استغفر الله د څه نه د مدینې نه موږ هم کله ناکله د عمرو والا په دې کې لانجه کې یو څه خدایي چې احمد دیم خلک بوزي ملکه دا توره زونه مخکې نه راولي پکارو چې اختیار چې سوره زی بیا چې خلک لاړ شي الته خو که یو ورځ په زیاته تیره شو غوبلې جوړې کړي هلکه الته غوبلې کول نه دي پکار. هسې نه چېرته په دې مسله کې سړی راشي چې هغه اعراض او مخ ګرځول داسې ځای پورې راشي دلته دې دېره کړي نو دلته څه کوو پلاني ځای ته ځو پلاني ځای ته ځو نو دا داسې بیا اظهار د نفرت دا هم نه پکار. حدثنا ابو الايمان قال اخبر شعيب بن عمرو الزهري اخبر سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال ابو هريره وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد الرسول لنا اغبا وي مدينه منوره معمولي خار نه دي خو چې کوم خار لوی وي پاغي باندې مختلف حالات راځي خا مختلف په دې مدینه منوره باندې به مختلف حالات راشي. یقول هغوی به وي تترکون المدینه رسول الله به وي تترکون المدینه که تترکون ووایې نو دا صیغه د جمع مذکر حاضر شوه یا یترکونه رسول الله صحابهو ته وایي چې د مدینې خلکو څه وخت به داسې راشي چې تترکون المدینه تاسو به پرېږدئ مدینه کډې به راوالی مدینې نه به روان شي مختلف نورو ښارونو ته به ځئ تترکون المدینه تاسو به پرېږدئ مدینه یا دا یا دا یترکونه ووایئ یترکونه د مدینې باشندگان هغوی به پرېږدي المدینه مدینه او دا علا خیر ما سره د بهتر او د ښایسته هغې حالت کانت چې هغه و په مدینه کې ښه حالات یې و خار څه کاروبار یې و خو بس لاړو. تترکون المدینه تاسو به پرېږدئ مدینه علا خیر ما سره د ښایسته والی د هغې حالت کانت چې دلته و په مدینه باندې کې د ده حالت کاروبار ور څه ښه و سره د ده نه تاسو به بیا راشئ او مدینه به پرېږدئ نو چې تم لاړ شي د مدینې نه او زم لاړ شم او بل هم لاړ شي او بل هم لاړ شي او کډې راوالي نو مدینه به چاته پاتې شي د غره ځناور به راځي او دا مرغي به راځي او د مدینې دغه به خوري مېوې بنیادمان به نی نو یغشاها راځي به دې ته یغشاها راځي به دې مدینه لا یغشاها نه به راځي دې ته إلا العوافي مگر عوافي مدينة تب نرازي إلا العوافي مگر عوافي عوافي جمدا يوت عافيتون وي ده رزق طلبگار ده خوراك طلبگار سوق چه ده خوراك ده پار روان شي چرا لك خوراكو كو نو ده تسوي عافيه نو جمع سرازی عوافی. امام بخاری وی دلته مراد د طلبگار و د رزق نه ده د غری ده د غره ځناور او مرغی ایس څوک بنی او په مدینه کې چې دی په دې باغونو کې او په دې دا میوو چې خوري نو دا به مرغي وي مرغو ته پاتې شي او دا د دې غره ځناور دا به سپي راشي او دا به ګیدړان راشي او دا به دا نور ځناور راشي او به دا به خوري. لا یغشاها نه به راځي دې ته الا العوافي ما وی عوافي معنا کوي د خوراک طلبگار د خوراک د پاره طلبگار خو دلته ته مراد څه دی خاص کر دا د غره ځناور او مرغي. ها یریدو راوی وی چې د رسول الله اراده یریدو د رسول الله اراده ده په عوافي سره سو عوافی الطیر و السبائی اغا طلبگار د رزق د مرغو او د دغه د درندگانو دا د غره درندگان نه دي پوی نه شوی. یریدو رسول الله اراده ده په عوافی سره سو عوافی الطیر اغا طلب کوونکی د رزق د مرغو او د درندگانو دا درندگان چې د خوراک د پاره برازي او دا مرغي چې د خوراک د پاره برازي مدلی خیال لري مدینه منوره باندې به داسې حالت راشي، خلک به پکې نه وي، میوې به ډکي او دغه نه د اوبونې به ډکي میوو نه، هیڅوک به خوراک ولا نه، به دقه د غره ځناور او دا مرغۍ راځي به او په دې باغونو به مزې کوي. دا حالت به کله راځي؟ ځینې خلک وایي دا په مدینه منوره باندې راغلی دي او سو سو پیرې پرې راغلي دي، سو سو پیرې. یو ځل تاسو ویلي وو، مشکات کې هم ویلي وو، بخاري کې په سن 62 هجری کې چې یزید ته حکومت میلاو شو، حضرت معاویه صاحب وفات شو، نو د مدینه خلکو د یزید له بیعت نه انکار وکړ چې دا لایق دی دغه نه دی د خلافت. د مدینې خلکو بیعت نه کو، نو ډیر لوی ظلم شوی دی. نو دا ولګېده، یو بل غټ ظالم و، مسلم ابن عقبه وی ورته وی، د مسلم ابن عقبه په کمانډری کې په مدینه منوره باندې فوج راوست. چې راوسته جنګ وشو، تاسو ویلي وو سلس زره صحابه او تابعین په هغې کې شهیدان شو. او ما وی اپل او څوک نشي ویلی چې په مدینه منوره سړي څونه بې احترامي وکړه. ټیک ده چې حضرت معاویه صاحب لوی شان والا دی، لیکن د یزید ته په دې نظر مه ګورئ چې دا د معاویه زوی و، که زوی و زوی وی، مونږ د یو معاویه صاحب سره کار دی چې هغه ښه سړی و، صحابي و، لوی شان والا و، لیکن زوی غټ دغه و. د هغه دپاره چې نور ګناهونه نه وي، نو دا یو هم بس دی چې ده د مدینې منورې بې احترامي کړې ده. هلکه لس زره صحابه، یعنې صحابه او تابعین وجل، دا معمولي ګناه ده. او بیا په کوم ځای کې هم دغه حره نه وه، دا تاسو چې وي حره، دقه حره کې چې دې سړ باندې دا شهیدان کړو او په مدینه منوره راننوتل، ټول خلک په غمونو کې وو، په کورونو کې وو، مدینه هم داسې اوف نغه و نه و. د جومات کومه بې ادبي شوې ده، بس دغه باغونه ورسوم داسې پاتې شو، او دا مرغۍ به راتلل او دا د غره ځناور به راتلل او دوی به در څه کول. استغفر الله، استغفر الله، چې مسجد نبوي کې به استغفر الله. په دغه ورځو کې ګیدړان راتلل، دومره بې دغه شوې ده. داسې بیا نورو ځینو کې وخت کې هم شوې ده. نو څوک وایي داتې مراد دی، لیکن داتې مراد ځکه نه شي کېدی چې یو حدیث کې دا راځي چې 40 یوما څلوېښت ورځې به په مدینه داسې حالت وي. د دې وجې نه ښکلې خبره دا ده چې دا به رستو راځي، دا به د قیامت نښي. سم وخت کې به داسې وي که هر سړی په خپل علاقه کې دغې خپۍ، دا د مدینې خلک چې دي، دوی به د دې ځای نه ټول وځي. څه به یو پلو لاړ شي، څوک به بل پلو لاړ شي، مدینه به هم دقسې خالي پاتې شي، خالي. هیڅوک به دلته نه وي، صرف دا د غره ځناور او مرغۍ دا به وي. نو دا به لاړ شي، څه وخت به دوی باري، مدینه به هم دقسې خالي. نو په دې مسلمانانو باندې به بیا د هغه ځای کې سختۍ راشي. نو چې سختۍ او یرې پرې راشي، نو بیا به لکه د مار په شان دی، مار باندې چې سختۍ راشي، مار د خوراک دپاره څه ځي، یو خوا بل خوا ځي، خو چې سختۍ پرې راشي نو کوم ځای ته راځي؟ بیا هغه خپلې سوړې ته راځي. نو بیا به دا مسلمانان واپس دغه ته راشي، نو بیا به بل ځای کې امن د مسلمان دپاره نه کوي، نو به دلته په دې دغه کې وي، په مدینه منوره کې. نه دلی پوه شوې؟ ښه، دا اوس لکه بیا به ما وي آخر کې داسې چې د اطرافو نه به دغه راځي دا خلک. و آخر من، او آخر هغه څوک، یحشرو چې هغه به راځي مدینې ته، د خپلو وطنونو نه به آخر راځي مدینې ته، نو هغه به څوک راعیانې، هغه به دوه شپنکي وي، هغه به دوه شپه دقه یو دوه شپنکي به وي، چې دا به د خپل علاقې نه راشي، چې ځای چې لاړ شو دغه ته مدینې ته. يحشر چا غبا را جمع کړي شي را به وستي شي نو را یعنی هغه به دوشپن کی وي او من موزینه د موزینه قبیله من موزینه د موزینه قبیله او یریدان المدینه دا دواړه به اراده کوي د مدینې ساری به را په مخه کړي او راولي به مدینې ته به راولي ینعقان نعقا ینعقو مانا دی سارو ته اوازونه کول كمثل الذي ينعق بماله يسمع نعقا ينعق صاروت اواز كل ينعقان دا دوالا و اوازون كي بغنمه ما اخبل گدو زوتا راشري بيا و اوازون با پي كي چه راشي راشي فيجدانها نو چه راشي مدينة كي بسوكني دا مدينة باشندگان بدا دا غرز ناوري فیجدانها نو دا دواله شپنکی به عمومی دا مدینه وحوشن چې هغه به ډکوي د دې دغه نه د دې ځناورو نه ځکه انسانان به وینه حتی تر دې پورې اذا بلغه چې دا دواله راورسي سنیت الوداع سنیت الوداع ته د مدینې منورې نه بار یو غونډی ده چه خلق زید مدینی نبار اون پا دی غنده اولی او چه مدینی ترازی اون پا دی غنده رولی ترده پوری چه دی او رسی سنیت الوداع سنیت الوداع تا سنیه غنده تا وی ودا رسخته تا وی پا خواب چه دی مدینی نبار یو سلی تا نخپل و خپلوانو با دیزه پوری راوست بیا بیا دل تا رسخت که نو چه دیزه تا رو رسی نو خر دا دواره برا پریوزی علا وجوهه ما پخپل و مخونو بانده و دل تا بخواران بلش دا قصه با مدینه منوره بانده دا حالاتو نغرازی حدثنا الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن غرود عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن زهير انه قال حضرت سفيان بن زهير وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وارد رسول الله نا يقول أغيب بي يفتح اليمن فتح بكريشي يمن دا يمن شده دا مشهور يمن دا بفتح كريشي يمن سالك دا رسول الله زمانه كي فتح و او سالك بيا رسطو دا ابو بكر صديق زمانه كي فتح شو نو فتح بشي يمن فیاتی قوم را بشی یو قوم چې هغه به د مدینې اوسیدونکي او یبسونه یا یبسونه بس یبسو د باب ضربه نکه نو یبسونه یا دا د باب نصره نکه بس یبسو نو یبسونه بس یبسو د دې معنی دی شړل ای بوتل و بست الجبال بس بوبت لیشی د خپل زینو نغرونه په بوتلو سره یا بوسونه نو دوی بسکی شری با دا خپل اوخان یا بوسونه دوی با شری خپل سورلی او فیتحملونه او دوی با سواری کی پا دی اوخانو بانده بی اهلی هم خپل بال بچ ومن اطواعهم او آغا سوک چه دوی دا دوی تابیداری که دا دا ترز آمن او دا خپل او خپلوان وی برازه یمن فتح شو دیر اخکل علاقه دا او دا دی او دا دی او زی چه کڑی یو سو دا غطا نوخان براوالی پوخان و بخپل بال بچم سواری کی چه سوک دا دوی خبر منی خپل خپلوان دا با طول پی سواری کی او روان بش یا بسونا دوی بشری خپل سوارله فیتحملون او دوی با سواری کی پا دی سوارلو بانده بی اهلیهم خپل بال بچ ومن اطواعهم او آغا سوک چه دوی تابیداری کئی دوی با روان شی خو المدینة خیر لهم مدینة صدا دا دوی دا پار دیر خدا دنیاوی هم خدا و اخربیم خدا لو کانو یعلمون کاش چه دا پویدلی دا به یو واقع را شوم د قصو شو چې یمن فتح شو مکمل د ابو بکر صدیق زمانہ کې ډیرو خلکو کړي را واغشته لاړ یلته وتفتح الشام او فتح بکری شي شام شام مکمل چې فتح شوه دی د ابو د حضرت عمر صاحب زمانہ کې د فتح شوه دی ها نو فتح بشي شام فیاتی قوم را بشي یو قوم چې هغه به د مدینی اوسیدونکي یا بوسون غوی بشری دا خپل سورله فیتحملون او غوی بسواری کی پدې سورلو باندې به اهلی هم خپل بال بچ ومن او هغه سوک اتواهم چې سوک د دوی خبره منی دا تر زامن او خپل خپلوان والمدینه تو خیر لهم او مدینه سره دا ډیره خده د دوی د پاره لو کانوا یعلمون کاش غوی پویدلې دریم ويفتح العراق فتح بش عراق دام دا عمر صاحب زمانه کې فتح شو فیاتی قوم رابشی یو قوم چې هغه به د مدینی اوسیدونکي یبسون هغوی به ساروي شړي او فیتحملون دوی به سواري کې په دې سارو باندې باهلیهم خپل بال بش ومن اطاعهم او هغه څوک چې څوک د دوی اطاعت کوي والمدینه تو خیر لهم لو کانوا یعلمون نو ما دا ته ووی سرنامه ایښې ده دا تې روان شي خو د څه وجه نه روان شي چې د مدینې سره بې شوقي وي بې مینه والي وي اعراس دې کوي نو په دې نیت د مدینې نه تلل دا بیا ښه نه دي نور تاسو بیا وختي ووې چې که اسې یو روزګار دی یا اسې هلته د جایداد اغشتی دی او ته بیا د خپل جایداد یا د کاروبار د نګرانۍ دپاره ته ځې او کډه بسرې ته وړې لکه انصیب وړې وه عراق ته وړې لوی لوی صحابه و څوک شام ته لاړل نو دا بیا جایز دي ښه باب دا بل باب دی الایمانو ایمان چې دی یا ارزو الی المدینه دا یا ارزو که وایه ام سیده که یا ارزو وایه دره پیخ ام سیده او که دره زور وایه ام سیده یا ارزو مدلی ناسی بابای ارزا بابی زرابه ده یا ارزو ارزا یا ارزو یا ده نصوره نکه ارزا یا ارزو یا دا د بابی سمعانه کې اریزا یا ارزو د دې معنا دیه دا یې راغونډېدل داسې مار نه دی مار وګو دي خو چې تاسو صدقه وکړئ داسې راغونډ شي سره ارزا یا ارزو معنا دی راغونډېدل راغونډېدل مار چې دی ما یې اوږې شي نو دی لاړ شي یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي بل ځای ته ځي وایي د دې سوړي نه ماله په اوسېدو کې هغه ځای ښه دی یو خوا بل خوا ګرځي ګرځي خو چې سیاره او خطره پېښه شي نو بیا منډې کم پره ووي بیا دې دغه ته راشي سوړي ته راشي نو وایي الایمانو وایي ایمان چې دی دلته ذکر د ایمان دی او مراد ته خاوندان د ایمان دي ښه الایمانو خاوندان د ایمان یا ارزو هغه به راغون شي هغه به راشي الی المدینه مدینې ته څه وخت به داسې راشي چې قیامت قریب شي بار به چې دی د مسلمانانو وخت نه تیریږي د دې وجې نه هر سړی چې دی بس له کډه به راوالي او چې دی نو د ځان دپاره د امن ځای چې ګوري بس به صرف دغه مدینه منوره وي الایمانو خاوندان د ایمان چې دی لا یعرزو هغه به راشي راغون بشي الی المدینه مدینې ته خو ستاسو دا حاشیه عجیبه خبره کوي وایي ایمان یې ووې ذکر ته دی مراد ته دی مؤمنان خو ذکر د ایمان وکړه وایي د هغې وجه دا ده چې مدینې منورې ته خلک څه لځي یخمه ده ته خو د لنډې کوتلې که نه خو دا خلک چې مدینې ته ځي نو باعث په تک باندې ایمان التستا په الله ایمان دی په رسول الله ایمان دی د دی الله او د رسول سره د محبت ته د خپل ایمان تاسو ډنګ راغشته دی دغه کوي دی بوزي دی د دی وجه نه وی د مکه نه یا د بل ځای نه چې تاسو سفر د مدینه شروع کوي نو خوشحالي په دی کوي چې الحمدلله دا نن چې زه په شوق باندې مدینه ته ځم الحمدلله زما ایمان شته او دغه ایمان زه روان کړی یم دغه ته مدینې ته. نو ال ایمانو خاوندان د ایمان چې دي داسې څه وخت به راشي چې یه ارزو ابه راغون شي راجمع به شي د هر طرف نه الی المدینه مدینې ته. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا دا الله رسول قال غيوه ان الايمان يقينا دا خاوندان د ایمان چې دا مؤمنان دي لا يعرزو ابرا غنشي د هر طرف نه ال المدینه مدینه ته ځکه بار به ډیر خطری وي او د مسلمانانو د پاره به ډیر مشکلات وي هلته به د دوی وخت نه تیریږي دا به راشي دا به د قیامت نه لږ مخکي کما تعرس الحیا لکه څنګه چې راغونډیږي او راواپس کیږي مار الی جحرها خپل سوري ته نو همدقسې ستاسو حاشه وی مار ماوی هغه ځان سره وی چې سوری راله ښه نه دی دا سوړه زم هلته لږ خوراک به وکم هلته به خوراک وکم هلته به وکم داسې کله ناکله ځان سره خلک سوچ وکړي چې مدینه خو ډېر ښکلی ځای دی واجب القدر دی مینه محبت او سره شته خو یاره لږ کاروبار له پلانې ځای ته ځم ټیک ده لاړ شه لکه مار دی هغه له خپل سوري نه لاړ شي خو بیا به داسې وخت راشي چې ما په مار باندې یرې راشي دغه ته راځي داسې به په مسلمانانو چې د کافرو د طرف نه یرې راشي بیا به دوی ټولې دغه ته راغونډ شي مدینې ته. ښه کما تعرز الحیا لکه څنګه چې راغونډیږي مار الی جحرها خپل سوري ته. باب اسم من دا باب دی د ګنا د هغه چا کاده چې هغه چل کوي اهل المدینه د باشندګانو د مدینې سره لکه د چا سره دوکه کول او چلونه کول هر چا سره نه دي په کار خو ګورې د مدینې منورې خلکو سره به چلونه نه کوي هلته که بازار ته لاړ شي او که بل ځای ته لاړ شي چل مل او هغوی ته نقصان رسول دا نه ځکه دا څه دي دا د رسول الله ګاونډیان دي که نور څه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د ګاونډ د وجې نه به ته د دوی خیال ساتي. اسمو من ګناه د هغه چا کاده یکیدو معنه دی چل کول دلته مراد دی تکلیف رسول چې هغه تکلیف رسوي اهل المدینه باشندگانو د شاته د مدینې ته. دا عائشه دا مشهور عائشه نه ده دا د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه لور ده عائشه قالت دا وی سمعت سعدا ما وارد د خپل پلار حضرت سعد ابن ابي وقاص نه عائشه وی ما د خپل پلار حضرت سعد ابن ابي وقاص نه واردل قال غبوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما وارد د پیغمبر علیه السلام نه یقول غیبوي لا یکیدو تکلیف بو نرسی اهل المدینه خاوندانو باشندگانو د مدینه ته احدون اس یو کس دا احدون راواله د یکیدو د پاره فاعل کې او اهل المدینه مفعول کې لا یکیدو تکلیف بو نرسی نقصان بو نرسی اهل المدینه چاته اهل مدینه ته سوگ احدون حس یو کس خو که چا ورته نقصان ورسو کنه نو دسې به الله پاک نیست او نابود کی او ویلې به شي په ځان به خبر هم نی لکه مالګه چې اوبو کې واچوې بیا یو غنټه پس ورشه بیا بنی ویلی بش الا ان ما مگر هغه به ویلی شي الا وای کنه ان ما دا ان ما دی ان ما ین ما زنر نسخو کې دا سم راځي چې دا نون میم شوی دی او میم په میم کې ننوتی دی ام ما دا سم راځي الا ان ما مگر هغه به ویلی شي او نیست او نابود بشي خدای به د بچو د اولاد او د خاندان سره ختم کی کما ین ما الملح لکه څنګه چې ویلی کیږي مالګه فل ما په اوبو کې په کنډونو کنډونو مالګه راوالې اوبو کې واچوئ بې سمني د دې وجه نه حاشوی او مقه د یزید واقع ښیي چې یزید په مدینه مموروره باندې حمله وکړه او د هغې حملې چې کوم فوج و د هغې کمانډر مسلم ابن عقبه و دا بدعمله بیا چې د مدینې باندې حمله وکړه او دا عرص یې وکړه قتلونه نو دی بیا روان شو مکې ته په دې مکه کې خو چې د مدینې نه راووت الله هغه د مدینې مرګ هم نه نصیب کو نو همدقسې په لاره کې مړ شو او دې رالېږلې چې او یزید یو څو میاشتې پس و پسې هغه هم دغه شو سر یې وخوړه هم لاړ ختم شو چا چې مدینې منورې ته د مدینې منورې باشندګانو ته نقصان ورسو الله به ما وې داسې نابود نیست او نابود کې ویلې وې کی لکه مالګه چې په اوبو کې واچوې او هغه ویلې شي بابو آتام المدینه دا باب دی آتام غونډو ته وایي او آتام په معنا د قلاګانو سره هم راځي قلاګانې دا باب دی د قلاګانو د مدینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د تیګو نه قلاګانې جوړې شوې وې جنګي قلاګانې وې او دا وې کله نا کله به خلک چې د مدینې سیل بیې کو دې ته به پاس وختل نو دا باب دی دغه غونډو د مدینې یا دغه قلاګانو د مدینې حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب الاخوان قرطه قال سمعت اسامه حضرت عروه ابن زبير وي سمعت اسامه ما وارد ال حضرت اسامه نه دا اسامه دي چې د رسول الله ډیر بی اندازه محبوب و دیم ډیر محبوب و او د پلار حضرت زید ابن حارثه هم قال اسامه وي اشرف النبی صلی الله علیه وسلم سر راخ کاره که پیغمبر علیه السلام دی مدینه ته سر راخ کاره که علا اتومن پا یو قلا من آتام المدینه دا غا قلاگانو دا مدینه دا مدینه پا قلاگانو که یو قلاوا یا پا غندو که یو غنده و او دا غین رسول الله دی لاندی عباده ته سر راخ کاره که داسی نو دا قلا یا دا غنده و چطا و او دا دغه ته لاندې وه کله نا کله سړی دې دغه ته لاړ شي زر یې داسې تصور ته راشي دا مدلي ستاسو سره دا لاره نه ختلې اشخیلو ته خلک ځي نو چې پاس سر ته وخیږي نو لاندې ته اشخیل هم دقسې ښکاري او دا لاکه هم د لاندې ښکاري نو دقسې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاس نه راښکاره شو دې دغه ته دې مدینې دغه ته فقال نو رسول الله وی هل ترون ما آیات سوینه هغه شی ارا چی زیوینه ما نی وینه هل ترون آیات سوینه ما هغه سیزو ارا چی زیوینه ما غالبا په مدینه منوره باندې چې کومه حادثه راتلې هغه حادثه رسول الله تعالی خودلې چې داسې د پاس نه را روانې وې او په دې مدینه په دې بیل بیل کور باندې را پرېوتې لکه څنګه چې باران څاڅکي په دغه باندې را پرېوځي په دې کورونو رسول الله دا کومې فتنې او کومې حادثې چې په مدینه راتلې آینده دپاره الله خپل پیغمبر ته د دغه فتنو دغه دې د هغه صورتونه یې ورته ښکاره کړې چې د پاس نه به را روانو او په بیل بیل کور به را پرېوتل نو آیا تاسو وینئ هغه چې زی وینم انی حضرت تاسو سوینه انی لا ارا یقینا زوینم مواقع الفتن اغزین در اغرزیدو د فتنو مواقع الفتن اغزین در اغرزیدو د فتنو چر تر اغرزیگی خلال بیوت کم پاغ منزونو د کورونو ستاسو کی ستاسو د مدینه د کورونو پا دا منز مست که چه کمی فتنه آینده را روانی دی ما اولی دی چه در اغرزیگی او دس را اغرزیگی که مواقع القطر لکه پشان در اغرزیدلو د بارانو نو چې باران د چا په کورونو باندې راورېږي نو څوک یې د ځانه منې کولی شي نه شي منې کولی دقسې به راځي که مواقع القطرې په شان د هغه ځایونو د راغورځېدلو د باران. دا حدیث حضرت سفیان ابن عوینه د ابن شهاب زهري نه د دې روایت کړی دی. ښه نو اوس وایي تابعه متابعت کړی دی د سفیان چا معمر معمر دا یو استاز و سلیمان ابن کثیر و سلیمان ابن کثیر عن زهری د زهری نه. نو دا حدیث د امام زهری نه چې بیان شو نو درې کسه بیان کو سلیمان هم او معمر هم او سفیان ابن عوینه هم. باب دا یو بل باب دی لا یدخل الدجال داخل بنشی دجال المدینه مدینه تا د قیامت په نخو کې یو دا دی چې دجال به راشي دی اصفهان کې به دی ښکاره شي او دا خپله فتنه او تحریک به شروع کړي او چې شروع کړي او دا خلک به ورپسې شي. خلک خو هم ناپوهي دا نه وایي چې دا زه چا پسې منډې وام خو چې بس غوبل او درز او دروز به ته جوړ کړي او دا به ورپسې شي او زیاد دا یهود به ورپسې دا یهود به دا مخکې مخکې کېږي په دې کې او دا دجال به د خدای دعوه کوي او الله تعالی به هم ده ته داسې واګې سستی کړي چې هماغه کارونه به د ده په لاس ښکاره کېږي چې د الله نه بغیر بل څوک نشي کولی. یو قوم ته به راشي هغه قوم به انکار وکړي چې تا مونږ نه منو وایي ګورئ هغه به ورته دغه وکړي به تر روان شي وایي زه خیرې مې درته وکړې بس اوس به د باندې باران نه کېږي په هغوی به باران بند شي. بل قوم لبا ورشی هغه به اومنی په هغوی به داسې بارانونه وشي چې دا علاقه به د ګیانه ډکي سار او ماښام دا څاروي به ډک تشي را روانی داسې عجیبه شی وي. نو دا دجال به په ټوله دنیا ګرځي مدینې ته به دی نشي راتلی مکې ته به نشي راتلی. ښه یو روایت کې داسې هم راځي چې بیت المقدس نه دی مسجد اقصی دې ځای ته به هم نشي راتلی. نو دا هم د مدینې فضیلت شو چې دا بدعمله به هر ځای ته ځي خو ګورې مدینې منورې ته به دا بدعمله دا نشي راتلی. په دغه ورځ به مدینې ته چې تاسو راننوځئ نو څه درې اته لارې به وي که ودي دا لارې به وي او په دې هره لار باندې به ملیکې وي. لا یدخل الدجال داخل به نشي دجال المدینة تا مدینې تا حدثنا پاتې شو کوم ځای د ماده کې خو لا یدخل الدجال المدینة نو تا خو حدیث نه دی ویلی که نه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ولستادك سش لا استادك سفرك شتا سرنامة كيس لغا شتا ها نتوش يا باتش ها ها عزيز بن عبد الله قال حدث ابن سعد عن ابيه عن جده عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت ابو بكر رضي الله تعالى عنه روایت کی دے پیغمبر علیہ السلام نا قال رسول الله ولا يدخل المدينه داخل بنشی مدینه تا رعب المسیح الدجال رعب د مسیح دجال په دې مدینه منوره کې به مسلمانان وي منافقان به وي دا یهود به وي چې خلک وایي الکه دجال راغی مسلمانان به پروا هم نه کوي وایي موږ ته رسول الله وایي چې دغه دې ځای ته نشي راتلی دا دجال نغه وې نو دی به تاویږي را تاویږي به نو دته ولاره نه ملاویږي د دې خود نشاته لري په دې سیر داسې د اوس ایرپورټ جوړ دی دغه خوش دلته یو علاقه وي نغه د خورناک علاقه خورناک په دې کې و دې پریوسی دغلته به سره د خپل فوج په مدینه منوره باندې به یو زلزله راشي بیا به راشي بیا به راشي خلق به وایي دغه راغلی د دجال او دا منافقان به ورپسې ورمنډې کي او دا یهود به ورپسې منډې کي چې دغه راغلی دی او زمونږ مشر راغلی دی او ګډېږي به هلته مسلمانان به یې پروا هم نه کوي چې دا سپی دی او که څه دی راغلی دی نو داخل به نه شي دجال مدینې ته نو داخل بنشی مدینه ته روب المسیح الدجال روب د مسیح الدجال او لها یوم اذن د مدینه د پاربا په دغه ورځ کې سبعتو ابواب او دروازې وي نو که مراد د دروازو نوم د تاسو شو ته ګیټونه وایم سید التبوی یا مراد د دروازو نوم دغه دی چې وروډونه وي علی کل باب او په هر دروازه به ملکانې دو ملیکی وی د دی وجنه دیوا رتلی نشی ابو هريره وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی على انقاب المدینه انقاب لارو تا وی نقب یو تا وی لارا على انقاب المدینه فلارو د مدینه ملائکه ملائکی بی خو یو او دو ملائکی بنی په ار یو لار باندې و بشمار ملائکی لا يدخلها الطاعون یو د غداد چې دا د مدینی خیر برکت دی په ارز باندې به و بار راضی خو په مدینه باندې راضی لا يدخلها الطاعون داخل بنی شیدی ته طاعون بیماری ولا دجال او نه دجال دام د مدینه فضیلت دی چې د دجال نه الله محفوظه کړې ده د دې وبا نه الله محفوظه کړې ده دا یاده وښه بیا په لاره وایه ان ابا سعید الخدري یقینا ابو سعید خدري قال غوي حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان که مونږ ته پیغمبر علیه السلام حدیثاً طویلاً یو حدیث اوږد عن الدجال د واقع د دجال د دجال له مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اوږد حدیث بیان که مونږ کې مشکات کې ویلی و خو هغه اوږد حدیث دی نه نقل کوي فکان فیما و په هغې کې حدثنا به چې مونږ ته رسول الله د هغې بیان وکړو حدیث خو اوږد دی خو په هغې کې یو دا ټکې مو چې ان قاله رسول الله اوی یاتی الدجال دجال براشی مدینه تا مراد راننه بنوزی خود مدینه پاترافو کی بی و هو او دجال چه ده محرمون علیه منکلی شوی ده پده بانده ان یدخلا چه ده راننوزی نقاب المدینه لارو ده مدینه تا پده بانده مدا پابندی بی نو ینزلو ده براشی مدینه ته خود دن راتلی نشی نو د مدینه نه بار به دی پریوزی دی به ینزل و دی به نازل شی باز از سباخ پا آغا باز علاکو که زنی معنی خلقی دشتی لیکن حقیقت که سباخ دشتو تا نوی سبخه دا غط وی خورناک از مکا نو دی به راشی آغا باز خورناک از مکو تا ټیک ده دشت دی په دې دشته کې به پریوزي التي هغه بالمدینه چې کوم په مدینه کې دي فیخرج خیر یو سړی به یې ډېر تقوادار به وي دا به هغه پله ولاړ شي چې ګورو دلته به د مسیح دجال دا باډیګارډ راشي اشکات کې تاسو ویلو دا باډیګارډ به دا سړی گرفتار کړي چې گرفتار یې کړي ورته به وایي ته زمونږ رب منې که نه منې وایي ستاسو رب څوک دی وایي دجال وایي چې نه خو دوکمار سړی دی خو رب نه دی دی به اراده د دیو کی چې دا مړکو بیا وسروی چې مونږ ته خپل بابا ویلی دی چې څوک مړکوي ما بغیر زما د اجازه نه، نو دا سړی به اونیسی او دجال لبه بوسی، چې دجال لبه بوسی نو به وی ما منی که نه منی، نو دی به وته وی نه دی منم. نو دا اوس هغه واقعه روانه ده. فیخرج الیه ورو بزی دتا یوم اذن په دغه ورځ کې، لیکن رسول الله وی چې ځان په تخریب کې ما شوی چې کلم واورېده چې دجال راغلی دی ورځې ملانجی دی پکې لرې ته اوسیږي. رجل یو سړی هو خیر الناس چې هغه به ډېر بهتر د خلکو نه ای. آیا دا سړی څوک دی؟ لاندې م لیکلی دی مسلم شریف نه دی، مسلم په مسلم کې سفار امر راغلی چې دا به حضرت خیزری دا به ورشي. هو خیر الناس چې دا به څه وي بهتر د خلکو نه بی، او قال یا داسې وی چې من خیر الناس. فیقولو نو دا نیک سړی به ورته ووی اشهدو زه گوی کوم انک الدجال الذی چې ته خو هغه دجال حدثنا عنک چې بیان کړی دی ستانه مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام حدیثه د خپل حدیثه. فیقول الدجال دجال به دې خلکو ته ووی چې ارایت ګورئ کنه ان قتلتو هذا کچرې ما دې قتل کو او ثم احییت ته بیا مې را ژوندی کو نو هن تشکونه آیا تاسو به شک کوی فی الامر په کار زما کې. خلکو ته به وی ده ته به م وی چې دا سړی چې دا مې نه منی که اوس مې راواغیشته او مړ مې کو او د مرګ نه پس مې بیا را ژوندی کو نو بیا به تاسو زما په خدای کې شک کوی. ان قتلتو هذا کچرې ما دا سړی مړ کو ثم احییته بیا مې را ژوندی کو هل تشکونه آیا تاسو به شک کوی فی الامر زما په کار کې. فیقولون نو دا خپل خلق به ورته ووایي چې لا نه مونږ چرته شک کوو. فیقتله نو دا دجال به دا نیک سړی مړ کړي او ثم یحییه بیا به را ژوندی کړي دا به ټول جادوی. فیقولو نو دا سړی به ووایي ته خدای دې روکه مخکې مې د باندې دومره یقین نو چې ته دجال یې اوس مې د باندې مکمل یقین راغی چې ته دجال یې ځکه مونږ ته رسول الله ویلي وو کنه چې داسې سړی به مړ کړي بیا به یې را ژوندی کړي. فیقول نو دا سړی به ورته ووایي حین یحییه په هغه وخت کې چې دا دجال یې را ژوندی کړي والله څه به ورته وایي په الله قسم ما كنت قط نو مز بالکل اشد بصیرتا ډیر زیات په پویه کې منی زمانه الیوم نن ورځ مخکې ستا په باره کې دونه پوی نوم لکه اوس چې دستی په دې هغه به ستا باره کې ښه پوه شوم چې ته دجال یې. فیقول الدجال نو دجال به ووایي اورګی سمې قتلم اقتلوه زه یې قتلم توره به ورپسې راوالي چې توره راوالي الالی به دا مری به الله داسې کړي چې د ده توره به پرې اثر نه کوي لکه ته به وایې تامبه ده تامبه نه ده داسې به یي. او په دغه لانجو کې به یي چې خلک به ووایي دغه راغلی دی راغی حضرت عیسی علیه السلام بس چې عیسی علیه السلام نامه واوري که نه بس وروسته به راشي هغه به همداسې وي لکه مالګه چې باندې چې اوبه واچوې بس همداسې وار پار به ختی. حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا وليد قال حدثنا ابو عمر حدثنا اسحاق قال حدثنا انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول پاک وی لیس من بلد نشته دی یو خار الا سیطعه مگر زر دی چې پاغه بخپی کی دی الدجال دجال سیطعه زر دی چې پاغه بخپی کی دی دجال یعنی ور بشی دجال الا مکه یو مکه چې الله ورته ډېر لوی عزت ورکړی دی والمدینه او بله مدینه لیس من نقابها نشته دی د هغې په لارو کې نقب یو لاره الا علیه الملائکه مگر په هغې باندې به ملائکې وي او صافینه او دی بسی په قطار به دا ملیکې یحرسونها، هغوی به ساتنه کوي د دې مدینې. نو دی به بیا ما بې راشي هغه خوریجنه ځمکې کې به پریوزي، ثم ترجف المدینه، او بیا به اخوځي دا مدینه بی اهلها په خپلو باشندګانو باندې، ثلاث رجفات، په درې زلزلو باندې درې زلزلې به راشي. نو دلته به دا مخلص او غیر مخلص سره ګډوډي ګډوډ، نو الله به دلته چانو کی دا غیر مخلص بیکاره خلک به لاړ شي، او په مدینه کې به دا پاک سوچا خلک پاتې شي. فیخرج کل کافر فیخرج الله، نو او به باسي الله دتا کل کافر، هر کافر ومنافق او هر منافق. زبستین وخا.